etani na ekotala yo sheri lokelanga toto nana ekomane anganga na kalisi ya solo elona putu na lota kioti na motu wana tongo etani na ekotala yo sheri lokelanga toto nana ekomane anganga na kalisi ya solo. Lota kioji na motu wana Tongo etani na ekotala yo sheri lopelanga Ndoto nanga ekomande anganga na kanisi ya solo Oye bakadi nazelanga inaleli Nabongeli yo mingi kosongela yete Salanga iso ni nabatu Oye bisanga kende Namoni ya solo o shange Manana koti awa unalanga talisote Yaga binga mwana ya mundu Maria Lobela nanuna ya gabi Abebi simo tema yanga mwana ya ramazani Mi mambo ya bolingodi Kabinga mwana ya mutu Maria Lobela nanuna ya gabi Abebi simo tema yanga mwana ya ramazani Nakomi mwumbu ya bolingodi Nakomi mwumbu ya bolingoni.